ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? आठवां भाग। क्या कहीं किसी ने ज्वालामुखी को जन्म लेते देखा है? हाँ, पारिक्यूटिन मेक्सिको में 20 फरवरी 1943 को डायनिसियो पुलिदी नाम के मेक्सिकन किसान को अपने नंगे पैरों के नीचे की ज़मीन कुछ गर्म महसूस हुई। उसी समय उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई पड़ी और मिट्टी में से धुआं निकलता हुआ भी दिखाई दिया। अगली सुबह उसके खेत में एक राख का ढेर मौजूद था जो धुआं उगल रहा था। यह एक नए ज्वालामुखी का जन्म था। क्या किसी ने पारिक्यूटिन ज्वालामुखी को बढ़ते पनपते हुए देखा? नहीं, डायनिसियो व अन्य ग्रामवासी जितनी जल्दी हो सका वहाँ से खिसक लिए। एक हफ्ते के अंदर ही ज्वालामुखी 450 फीट ऊंचा हो गया। कुछ समय बाद ही उसमें से प्रति मिनट 40 लाख पाउंड गर्म लाल लावा बाहर निकालने लगा। जल्दी ही ज्वालामुखी के लावे ने पूरे पारिक्यूटिन गांव को निगल डाला। एक साल के अंदर ही पास का एक शहर भी लावे के मलबे में दफन हो गया। सिर्फ शहर में गिरजाघर की मीनार ही लावे के ऊपर खड़ी रही। पारिक्यूटिन में से लावा निकलना बंद कब हुआ? 1952 में। पर तब तक वह 1345 फीट ऊंचा हो चुका था। ज्वालामुखी का लावा 9 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैल चुका था। ज्वालामुखी की राख 19 वर्ग मील से भी अधिक क्षेत्रफल में फैल चुकी थी। क्या आप वाकई विस्फोट करने वाले ज्वालामुखी का मॉडल बना सकते हैं? हाँ, और इस मॉडल को बनाने में कोई खतरा भी नहीं है। इसके लिए आपको प्लास्टिक की एक बड़ी बोतल, एक बड़ी ट्रे या बड़ी थाली, खाने वाला सोडा, बर्तन धोने वाला तरल साबुन, खाने वाला रंग और थोड़ा सिरका चाहिए होगा। पहले आप खाने वाले सोडे के 4 बड़े चम्मच लेकर बोतल में डालें, फिर उसमें कुछ बर्तन धोने वाला तरल साबुन और थोड़ा सा खाने वाला रंग डालें। उसके बाद बोतल को एक बड़ी ट्रे या थाली में रख दे और फिर उसमें सिरका डालें। फिर देखें क्या होता है। जब सिरका खाने वाले सोडे के साथ मिलेगा तब गैस के बुलबुले बनना शुरू होंगे और फिर बोतल के अंदर का दबाव बढ़ेगा। गैस बुलबुलों को बोतल में ऊपर की ओर धकेलेगा। इससे बुलबुले बोतल के मुंह के बाहर बहेंगे। इसके बाद आप घर में बने इस ज्वालामुखी के फटने का मजा लें।